I de her, i mange amerikanske film, så er en af de største klichéer ligesom, at man ligger i sit sidste øjeblik, inden man skal dø, og så ser man sit liv passere revy for ens øjne, som sådan superkørt af alle de store og de små øjeblikke i ens liv. Og Oliver, hvis vi forestiller os, at det er dig i dag, hvad så et øjeblik, du tror, du vil se passere revy for dig? Jeg tror umiddelbart, så var det nok det sværeste sådan spørgsmål, jeg skulle svare på. Fordi jeg føler, at det er meget svært at ligesom sidde stille og sådan tage et øjeblik. Så det er ikke sådan sygeligt sådan på en måde datobaseret. Men jeg vil nok sige, det var, da jeg i det sidste par måneder af min mormors liv, før hun blev syg, der tilbragte jeg rigtig meget tid med hende, fordi jeg arbejdede i en hjemmepleje i Frederikssund. Og du ved, så meget som det er effektivt, at man flyver rundt til borgere, så kan man sagtens snit lige få en halvanden times mellemrum før den næste borger. Og det plejede jeg at bruge på at tage ud til min mormor. Så hvad jeg plejer sådan et godt øjeblik, konkret øjeblik, det er bare at sidde ude i min mormors baghave. Og hvordan ser den her? Hvad husker du? Den var højere op i end naboens, men ikke højere end den rige nabo. Og det var indrammet af noget træ, der var farvet med noget maling, min mor aldrig rigtig var tilfreds med. Mursten med en masse ukrudt, hun gerne ville have fjernet. Der var sådan et mærkeligt sted, hvor hun kunne tørre tøj, men hun gjorde det aldrig. Så det var sådan et sted, vi legede, da vi var små. Og så var der bare masser af blomster, hun holdt af, og et fuglehus, for hun satte pris på de dyr, der kom, selvom hun aldrig rigtig ville indrømme det. Sådan både fugle og æren. Hun elskede sin æren. Der ville vi sidde og ryge cigaretter sammen, før min mor vidste det. Det var sådan lidt det lyder helt som sådan en oase, en safe haven på en eller anden måde. Det var det, fordi hvis der var en ting, man altid vidste, hvis man kom hos min mormor, det var, at der altid var forsyninger klar. Om det var til min onkel, som altid skulle have en øl, hvis han kom forbi, eller skraldmændene, der skulle have to Faxe Kondier, eller mig, der skulle have cola og nogle flagermus-slik, som jeg faktisk også har tatoveret på min, venstre underarm. Ej, det har du da, og du har tænkt dig på, så jeg kan nemt se den. Sådan en lille stregtatovering, næsten et outline af den der flagermus-vinkel. Min første tanktop nogensinde, jeg klippede den her i går aftes. Okay, wow. Det er manisk, jeg rydder alt op nu. Jeg købte den, ellers jeg tænkte, du er sådan en, der går i tanktop, det ser fedt ud. Ja, very grænseoverskridende, men jeg flyver egentlig ret godt i den, synes jeg. Hey, jeg synes, det ser så naturligt ud. Og så synes godt. Jeg også. Og så kan jeg se din tatovering. Ja. Så det er til ære for for mormor. Mm-hmm. Fordi at, da jeg var bitte, der var jeg bare en lille dreng, der var ret kredsen, når det kom til slik. Sådan, hun kom med alt muligt, jeg var sådan, det er ikke det bedste. Og så en dag, så kom hun med en pose flammeudslik, og så var sådan der, eller vampyrslik, hvad det hedder, jeg var sådan, det er egentlig ret magisk, det er okay. Og så sådan resten af mit liv, så var det altid den pose, der var der. Og så fik jeg lavet den her tatovering, og hun kunne ikke lide det, og det kunne jeg rigtig godt lide. Det gav lidt bond, det synes jeg. Ja. Så på trods af, at der var noget ukrudt, der aldrig helt blev fjernet blandt mursten og noget maling, der egentlig skød en anden farve, og så var det egentlig ret perfekt alligevel at sidde der med hende. Det var det. At sidde, hun havde lige præcis et udsnit ud til Roskilde Fjord, og hver gang en naboen ikke trimmede træerne eller fik bygget et for højt hegn, så blev hun altså bare lidt sur, fordi det var hendes udsigt også. Det var ikke fordi, at hendes baghave var virkelig flot, og det blev også taget ukrudten på et vis punkt, men det var altid, så ville hun gerne have, at familien skulle komme over og gøre det. Så det blev til en dag, så hun kunne lave pandekager til os. Eller rejkoktail. Det var sådan lidt hendes niche. Så det var et specielt øjeblik. Jeg tror, det hele ville give ret god mening. For jeg føler altid sådan, mig og min mormor havde altid et meget specielt punkt. En connection. En forbindelse mellem os. For det var altid ligesom et sted, jeg kunne flygte hen og få den cola, som jeg ikke altid fik lov til at få derhjemme. Og et sted, hvor jeg ligesom kunne begyndte at ryge en smøg indenfor, og sådan et sted, jeg kunne sidde og se TV Charlie, sådan se Kommissar Rex, den der lille søde cheferhund, og bare sådan opleve nogle ting, og kigge i magasiner, og tage en lur. Og hun dømmede dig ikke? Hun dømmede mig ikke for nogen. Hun dømmede ikke nogen for noget. Der var ikke et tidspunkt. Selv en af mine kusiner faldt ud i noget ekstra, som jeg ikke vil komme ind på, men der var det, der var altid, hun kunne altid komme hjem til min mormor. Der var ikke noget der. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Det er efterhånden lang tid siden, du var en lille dreng i haven her med din mormor. Nu er du 24 år gammel. Du er lige fyldt 24, yes. Oliver, og du arbejder til hverdag i en børnehave på Nørrebro. Så arbejder du også i pumpehuset. Vi havde lige en ret for mig vild samtale, lige inden vi gik på, om at du jo også er bartender, når der er sexfester i pumpehuset. Mm. Det er en af de fedeste vagter, synes du, at have. Ja. Det synes jeg bare er fedt. Det synes jeg skal med. Mm. Så bor du på Nørrebro med en masse roommates, en masse venner. Mm. Og så, som du lige har forklaret det til mig selv i hvert fald, så kan du egentlig ret godt lide at lave musik og være lidt kreativ. Ja. Det er ligesom, når du er i din såkaldte prime, når man har al overskuden til det, men det har du ikke så meget af lige pt. Nej. På grund af din angst. Ja. Der er mange ting, vi kan dykke ned i. Det skal vi også lige om lidt, men kan du lidt kort udpensle en tidslinje over dit liv? Ja, det kan jeg godt. Jeg blev født ret stor. Havde hjerteproblemer. Blev et år. Min far forlod min mor. Så flyttede vi fra ghettoen til, eller ikke ghettoen, et dejligt sted af Hamdalsvej, til Græse Bakkeby, hvor jeg ville bruge meget tid på at gå i skole. At få et tidligt job allerede som 13-årig på en lokal pakkefabrik, hvor en af mine venners mor ejede det. Gå i 9. til efterskole, få en social sammenhængs explosion af bare mig, der lige pludselig skulle lære at være sammen med folk. Gik fra efterskole med sygt meget social energi, mindre karakterenergi end i gymnasiet. Valgte at tage til Egedal i stedet for Frederikssund Gymnasium. Det var det kontroversielt, eller hvad? Ja, for det er længere væk, og mange. Jeg har snakket med en af min mors gode venner, som forklarede mig, at overordnet set, så blev det, altså dengang i hvert fald, jeg ved ikke, hvordan det er nu, men der blev det udtalt som om, at hvis man tager til Frederikssund, for det hovedsageligt det sociale, og Egedal hovedsageligt for, hvad hedder det? Det boglige. Det boglige. Så jeg har tænkt, nu har jeg taget det sociale på efterskolen, nu tager jeg det boglige, og det endte ikke rigtigt med at ske. Kommer igennem gymnasium på en magisk vis, ikke det bedste snit, hopper ud på en anden side, og så ind imellem alt det her, har der jo været forhold og relationer, der er kommet og gået, og det er jo bare en del af det, men overordnet set, så kommer jeg ud af det, starter på en fabrik, har en 11 måneders værste arbejdsliv i mit liv, men sådan meget vigtigt for mig, at jeg gjorde det. Hvad laver du på den fabrik? Jeg skar metal hver dag, fra klokken 7 til kvart i 4. Hold da op. Ja. Og så kom jeg ud på den anden side, fik et job i hjemmepleje, kom på højskole i Roskilde, gjorde det et år gennem pandemien, kom på den anden side, flyttede til Valby, hvor jeg så her for nylig er flyttet til. Ja, så arbejdede jeg også i det vaccinecenter i et år, som var skønt i forhold til menneskerne. Og så fik jeg et job på Nørrebro i børnehave, samtidig med at jeg også fik et job i pumpehuset. Så det var to flue med et smæk på et samme tid sidste år til september. Og så er jeg lige flyttet til Nørrebro med nogle gode mennesker. Helt kondenseret. Det er fedt. Ja. Nu har vi fået den helt korte version. Nu skal vi bruge de næste lille stykke tid på at folde i hvert fald nogle udvalgte episoder af det her liv helt ud, for jeg skal skrive din nekrolog, Oliver. Du skal hjælpe mig med at finde ud af, hvad der skal stå i den. Hvad har betydet noget for dig i dit liv? Ja. Hvad har været et øjeblik i dit liv, der blev definerende for dig? Et øjeblik? Der er nok flere. Der er nok flere. Jeg tror, det definerende, det mest definerende for mig, og det er et øjeblik, jeg ikke engang kan huske, men det er et øjeblik, der skete. Og det var, da jeg var et år, da min far forlod min mor, på grund af, at han var forældreløs. På det tidspunkt. Og når du siger, at han var forældreløs, altså han havde ikke sin mor og far? Nej, han var på et børnehjem. Og så da min mor mistede sin far på det tidspunkt, kunne min far, af hvad jeg forstår, ikke relatere til de følelser, og forstod ikke, hvorfor min mor var ked af det. Så han gik. Det var derfor? Ja. Kom tilbage et halvt år senere, vi tog i suge. Der er et billede af mig, hvor jeg sidder på en skulder med en is i hånden ved elefanterne. Og det var så sidste gang, jeg så ham i virkeligheden. Og det har været definerende, fordi at hovedsageligt er vi jo en meget lille familie. I hvert fald fra min side, fordi sådan, jeg har min mors side kun. Og allerede den side af familien er ret lille. Og du er enebarn? Jeg er enebarn. Og så er der også ideen om, at jeg tror, vi er i min familie lige nu, er vi 5 mænd. Og så sådan, jeg tror, vi er op mod 10 kvinder i det binære aftryk. Men altså, det er jo ikke alle mænd, når man ser. Så det, jeg tror, pointen er bare, at jeg er blevet opvokset hovedsageligt af kvinder. Hvilket jeg aldrig ville været forgivet. Men jeg tror bare, det har givet mig et andet synspunkt på nogle ting. Og jeg tror, at det har selvfølgelig også meget bokset med mit begreb omkring maskulinitet og femininitet. Og hvad betyder det ene og ikke det andet. Og du ved, hvorfor der ikke nogen, der bandt mit slips til min konfirmation. Når det gjorde der, det var bare en andens far. Og sådan hele tiden prøve at, i det mindre år at prøve at forstå, hvorfor man ikke har nogen far, og så senere komme til sådan, det her, det er okay. Og det er faktisk, man prøvede ligesom at finde ud af, hvad det vil sige ved det, og hvad der er ikke så godt ved det. Og der kom nogle gode punkter ud af begge ting, men det ændrede en meget tidlig alder, den måde, jeg tror, mit liv ville gå. For jeg ville ikke ane, hvordan det ville have gået, hvis jeg havde haft den maskuline rolle i mit liv. Det er måske i højere grad din værdier frem for hvordan dit liv ser ud sådan karrieremæssigt eller hvor du bor henmæssigt. Altså så det er måske i højere grad dine værdier, der er blevet defineret af at vokse op uden din far. Ja, både og, fordi på grund af at min far ikke var der, så har det jo for eksempel gjort, at jeg har et værdimæssigt har jeg måske et større svære ved at interagere med mænd. Men det har også gjort, at mange for eksempel mandebaserede jobs, hvis man kan klassificere det som det, som ikke er rigtigt, men du ved, stereotypisk altid har været bundet af maskulinitet. For eksempel, jeg kunne ikke finde på at blive håndværker, fordi ja, der var en stor del af mændene i min familie, der var håndværker. Og jeg kunne ikke finde på at blive politimand, fordi min far var politimand. Det er det sådan, jeg tror, det bare har begrænset den måde, jeg tager mig til ellers maskuline ting, som selvfølgelig er i glædeligt forbedring, at ting ikke skal være maskuline, når de ikke er, men forstår mig ret. Men du føler på en eller anden måde en større tryghed, en hjemlighed ved de lidt mere, i går så en feminine aspekter og jobs. Nu siger du hjemmeplejen, ikke? Et ellers meget kvindedomineret job, men det er jo også det, du er vokset op med, så det er måske også der, du føler dig tryg. Ja, det tror jeg. Jeg tror, det har handlet meget om, at det, jeg har gået og set hver dag, og det, jeg er opvokset med, har gjort, at jeg har nogle andre måder at gå ting til på. Men jeg tror, at det er en positiv ting på visse punkter. Fordi at jeg føler, at det har for eksempel givet et meget bedre forhold til min mor, og til de kvinder i min familie. Men det har også gjort noget skadeligt, fordi det gør også sådan, at jeg har svært ved at interagere med quote-unquote mænd. Hvis du kun kunne blive husket for et øjeblik i dit liv, hvordan ser det øjeblik så ud? Hvad skal vi huske dig for, Oliver? Jamen, det var nok... Det er altid lidt svært for mig at sådan, skulle sådan, finde på noget, man vil huskes for. For jeg føler, at det går hele gang... Altså, det går jo til termer med det der med, at man har svært ved at være egoistisk. Og sådan, det føles egoistisk at skulle blive husket for noget. Men jeg synes alligevel, at det er vigtigt at kunne putte værdier på de ting, man gør i livet. Fordi ellers, så, hvad så pointen? Der er ikke rigtig nogen pointe til at gøre noget for nogen, hvis ikke man gerne vil have, at det skal give et godt outlook. Og jeg føler ikke, det er egoistisk. Men det, jeg kom frem til, det var meget, at jeg havde på et tidspunkt en ven, som var meget... han havde en periode i sit liv, hvor han var nødsaget til at komme på den åbne. Og det kom som et chok for os alle hjemmefra, for vi havde ikke set den komme. Kan du huske, da du ligesom får det her at vide? Ja, jeg kan huske, at min ven skrev til mig, da det skete, og jeg var i chok. Vi fuldstændig puff. Og på samme tid, så tror jeg også, jeg havde en følelse af sådan, hvad skal der så ske nu? For jeg tror, jeg havde svært ved at forstå, hvad det var. For jeg havde bare lyst til at køre ud til ham. Så det gjorde jeg. Jeg kørte ud til ham den dag. Jeg tror, vi alle sammen kørte derud faktisk, da vi fandt ud af det. For der var gået på dage mellem, at det skete, og han skrev til os, hvilket jeg godt kunne forstå. Så på det her tidspunkt, da du ligesom får, helt bogstaveligt talt, beskeden, der er han faktisk allerede blevet indlagt. Der er ikke rigtig noget, man kan gøre fra eller til. Du har bare ikke hørt fra ham i et par dage. Det kan dog være så mange årsager til. Sådan er det typisk med sine venner, så man bliver ældre. Ikke? Man kan godt lige gå en måned og snakke sammen. Helt sikkert. Men det kommer ligesom bag på dig. Det er ikke fordi, jeg ved ikke, om man nogensinde har haft sådan en af de der venner, hvor okay, man kan ligesom godt mærke, den er gal. Det kommer til at eskalere det her. Der kommer til at ske noget. Ja. Du har slet ikke set den komme. Jeg har ikke set den komme. Jeg vidste godt, at der var nogle mentale tilstande med ham. Det var der i os alle sammen. Min mor blev altid overrasket, når man fortæller hende, at næsten alle i ens gruppe har hver deres ting, fordi det er bare normen nu til dag, så det er bare mere håndgribeligt og mere acceptabelt at kunne have, hvilket er rart. Men ja, jeg kan godt huske, jeg tror, lige snart det kom i praksis, lige snart der var noget, der eskalerede ud over det. Fordi det er altid, man har en mental tilstand, og så på det tidspunkt var det sådan, så tager man en psykolog, tager den derfra. Dengang kunne jeg ikke engang huske, at vi kaldte det antidepressiver, eller hvad man kaldte det. Man kaldte det lykkepiller på det tidspunkt. Og det med den... Jeg vidste ikke engang, der var noget, der hed den åbne. Jeg troede kun, der var den lukket. Men jeg kunne bare huske følelsen af, at jeg skal derud. Og det skulle være med det samme. Og det følte vi alle sammen, vi skulle. Så I hopper ligesom ind i en bil, og I ved godt, vi er nødt til at gøre et eller andet. Hvad gør man så, når man møder sin ven på den åbne? Hvad er ligesom nok at sige? Jeg tror, vi alle sammen forstod lidt, at det skulle ikke gøres for ekstra. Det skulle bare være os, der mødes. Jeg tror, vi søgte lidt efter, at selvfølgelig med en vis form for sådan, hey, hvad sker der? Er du okay? Hvordan skete det her? Så tror jeg også bare, vi prøvede endnu ud i at sådan, lad os bare sidde og hygge, drikke noget sodavand, chill, grine nogle ting, rest hinanden lidt, du ved, bare for at give ham sådan, at når han kommer ud, så er alt på den vanlige. Og vi skal nok være der, og det skal nok være chilleren, men vi kan også godt være der på den mere personlige punkt, hvis det var. Hvilket så også endte i, at jeg, hvad jeg kan huske, så kørte jeg derud i hvert fald en gang om ugen. Bare for sådan at sidde og spille brætspil med ham. Ryge en cigaret. Chill. Det var bare vigtigt for os at få lidt en hverdag. På noget, der er så unormalt. Eller ikke unormalt, men bare er så langt væk fra virkeligheden. Jeg bringer noget normalitet. Altså, I kom ligesom ikke ind med den der helt store heliumballon. Get well soon. Og et dybt kort for dig, var det ligesom lidt et andet kærlighedssprog. Men måske det sprog, du ligesom kunne aflæse. Det er sådan, min ven bedst kan forstå mig lige nu. Ja. Tilstedeværelse, tror jeg, var det, man havde mest brug for på det tidspunkt. Og jeg tror også, det var det, som til den dag i dag stadig står fast ved ham og mig, at det var, at vi bare var til stede, da vi var der, og ligesom kunne nedbryde, hvad sådan stereotype er omkring det her sted. Åh, det er for de skøre mennesker, det er for crazy, sådan, nej, lad os bare sige, det er et bord med en seng, og vi sidder og spiller brætspil. Hvad skal du have med snacks? Jeg køber det til dig. Det er okay. Måske også lidt en lettelse for ham, forestiller jeg mig. Nu er jeg lige selv prøvet at blive indlagt, men hvis jeg skal forestille mig, at jeg skulle det, så det bare den der besked, man skal skrive, og man skal hele tiden stå til ansvar over for folk, ikke? Man skal hele tiden forsvare sig og forklare sig, og man kan måske endda ikke, at man burde det, men man kommer jo måske til at skamme sig, at man er der. Ja. Men du tilbød ham ligesom et rum, hvor sådan... At det er fint. Det er okay. Det er okay. Mm. Jeg tror også bare, at det... Ja. Jeg tror, det er ligesom, hvis nogen brækker et ben. Sådan, den ene del, der er svært, det er, at du brækker dit ben. Den anden del, der er, at 1000 mennesker kommer op til dig og spørger, hvad der er sket? Sådan der, lad mig være. Jeg har brækket benet, det behøver du ikke at spørge om. Medmindre du er en tæt homie eller min læge. Men jeg vil sige, at lige på det tidspunkt, der følte jeg bare, at det jeg kendte ham rigtig godt, og jeg tænkte, det er det, jeg ville have brug for. Jeg havde ikke haft brug for nogen, der kom og var sådan over, sådan sagde for at sige det forkerte, eller prøvede at være min psykolog, fordi sådan skud til alle ens venner, men de er ikke psykologer. De er nogen, man holder af og sådan deler noget viden her og der, men vi er jo ikke professionelle til sådan noget. Det er ikke os. Så jeg synes bare, at det var det åbne kunne. Det var at være til stede med de ting, og vi kunne være der, bare ved at være der. Og ligesom, det var bare dejligt at se ham, trods alt lige meget, hvor det var. Bare det var der. Når dagen er slut, vil jeg bare gerne have min homie, så er det godt. Det er det vigtigste for mig. Lige meget, hvor de er, hvad de er, hvad de har lyst til, hvad de gør. Bare de har det godt, så er det fint med mig. Eller prøver på. Man kan også bare prøve. Det er også nok. Ja. Hvad så et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Det er spændende, hvordan man vælger at besvare den her, ikke? Går du op i din akademiske milepæle, eller er det noget helt andet, der gør dig stolt? Ja, den var også svær, men jeg endte med at tage et øjeblik, som giver mening i din, i hvert fald det næste spørgsmål også, og det var, at på det tidspunkt, der i start 2G, der havde jeg virkelig ikke lyst til at fortsætte med gymnasium. Og det, jeg kunne, altså min mor ville ikke sige det, men det knuste sin hjerte, at sådan jeg ville stoppe. Fordi at min mor havde for eksempel, jeg kan ikke huske, om hun kom igennem gymnasiet. Der var i hvert fald ikke særlig meget gymnasie i vores familie. Og hun ville bare så gerne have, at jeg kom igennem det. Hendes eneste søn. Hendes eneste søn skal igennem gymnasiet, ikke? Ja. Og det giver et kæmpe kompleks, og jeg snakkede med en af vores fælles venner, som også var sådan en skolepsykolog og sådan noget der, og du ved, der på et tidspunkt, der går jeg en lang tur med noget i et headset, og så går jeg ud af Græse Bakkeby over til et sted, som går op mod Græse, væk fra Frederikssund, som er sådan en kæmpe bakke, hvor om sommeren, der plejer de med deres traktor at skrive æbler, for de sælger æbler noget for noget, så skriver de æbler med deres traktor. Og hvad hører du i dit headset? Der hører jeg en masse triste sange. En masse dejlige triste sange, som jeg så senere vil bruge til at skrive SRP, fordi det er også et helvede. Men jeg gik op på toppen af bakken, som allerede en hård nok tur, for det er bare direkte op. Du skal forbi nogle bikuber. Men på det tidspunkt var det en... Det var september, det var køligt. Jeg frøs lidt, jeg gik helt op på bakken, hvor man kan se hele Frederikssund, fordi Danmark er så flad som overhovedet muligt. Og så sidder jeg der, og så hører jeg en J. Cole-sang, som på det her tidspunkt, jeg ikke kan huske, hvad hedder, som var fra hans album i 2014. Og der brød det bare det hele sammen for mig. Men det var også det tidspunkt, hvor jeg besluttede mig for, at jeg ville gennemføre gymnasiet. I keep my head high. I got my wings to carry me. I don't know freedom. Want my dreams to rescue me. I keep my faith strong. I ask the Lord to follow me. I've been unfaithful. Og det var jeg stolt af, at jeg kunne træde, at rejse mig fra bakken og gå ned igen og tænke, nu gør jeg det her. Og det gav mig et kæmpe boost til at komme igennem de næste 2 år. Hvad tror du ændrede sig? Nu tænker jeg, du sætter de sørgelige sange på. Du går op og får et perspektiv. Når man sætter den helt sørgelige sang på, så kan man også godt være tilbøjelig til ligesom at blive liggende i det der stadie, og måske det er det, der kunne få dig til at føle, ej, så stopper jeg kræftet med, jeg kan ikke mere. Kommer ikke til at ske. Så færdigt. Niks. Men jeg tror, det blev det modsatte. Det blev det modsatte, men det er fordi lige den her sang, der snakker Jermaine Cole om, at han, du ved, bare gerne vil gøre sin mor stolt, og bare gerne gøre, at hun har det godt, og du ved, det er en ret sørgelig sang, men det er også en meget sådan, du ved, håbefuld sang. Men jeg tror også, det er ligesom det, der gør, at jeg er ret stolt af det øjeblik, jeg rejste mig og gik ned og endte med at fortsætte, fordi at jeg nemlig ikke blev op på bakken i mit fordav. Men to, du ved, de sørgelige sange ved hornene var sådan der niks, og gik ned og fuck gennemsnit, og bare var sådan, nu kører jeg bare igennem og får det bedste ud af det. Og det ændrede rigtig meget for den synspunkt, jeg har. Det var jeg meget stolt af. På en eller anden måde var det nemmere for dig at gøre, at det var for din mors skyld, hvis det kun havde været for din egen skyld. Tror du så, du havde gjort det? Nej, det havde jeg nok ikke. Men det er nok også fordi, at en kæmpe inspirationskilde er min mor. Sådan, hun er ene forsørger. Hun har et job, hun har været i 40 år. Hun kunne have været inde og trykke dronningen her sidste år, men du ved, corona. Så min mor var også bare sådan lidt, det magt jeg ikke at gøre. Det var sådan, kan jeg godt forstå. Så tror jeg også bare sådan, nogle gange behøves man ikke at hive det ud af sig selv hver gang. Nogle gange kan man også tage inspiration fra andre. Og det var ikke fordi, at jeg ville, at jeg var bange for at skuffe min mor. Jeg ville bare gerne gøre min mor glad. Og det føler jeg er en meget vigtig forskellig måde at se det på. Så det gav mig et drive til at fortsætte. Så kunne man jo gisne om det øjeblik, du har følt lykke, men er, da du fik din hue på. Ja, vi er inde på det rigtige. Ja, yes. Hvornår har du været lykkelig? Ja, hvornår følte jeg mig lykkelig? Det var den sygeste dag. Det var den sidste dag med eksamer, og det var en 24 timers samfundsfase. Den helt dyre, og jeg havde været inde i lokalet et andet sted, og bare sådan, alle de andre var gået ud for at gå ind til deres eksamener, og jeg stod bare og sådan tudede i et tomt klasselokale, hvilket er første gang, jeg nogensinde har grædt omkring en eksamen eller noget som helst, men der var det bare sådan der, lige om lidt, så er jeg færdig, og alt bliver godt, men jeg er fucking nervøs for, hvordan det kommer til at gå, kommer det til at afspejle, hvordan folk tager imod det. Går ind til eksamen, møder min samfundslærer, som sådan, vi på det tidspunkt følte jeg bare ikke rigtigt, at vi var, altså vi respekterede hinanden, men du ved, det var ikke fordi vi var best homies, hende og jeg, troede jeg. Går ind til eksamen, bøvler lidt i den, gør mit bedste, sådan, altså, du ved, sådan er det. Jeg vil også bare gerne være færdig, men jeg vil også gerne gøre et godt stykke arbejde, og så går jeg ud, og så sker det der mest nøgen, det er, at man kan høre dem snakke i lokalet. Ja. Jeg kan høre sensoren snakke om, det der, det var intet mindre end et 4-tal. Det er bare et 4-tal, det der. Og min lærer var sådan, ja. Men han er også den sidste. Skal vi ikke bare sige et 7-tal? Og jeg var sådan, kom nu. Du står seriøst og lytter med, altså du står op ad døren. Jeg kan ikke undgå det. Presset imod. Nej, jeg går bare rundt, jeg kan bare høre det. Okay. Og så til sidst. Ej, hvor nervepirrende. Fuldstændig, Malene. Den går igennem. Og jeg kommer ind. Og da du kommer ind, er det så sådan noget med, så lades man som om, man ikke ved, hvad der skal ske. Altså, det er bare lidt en underlig situation. Ja, jeg kom ind sådan, nå, hvad har I snakket om? Og så, da jeg så får det at vide, så får jeg jo at vide, at det er et stort 4-tal og et lille 7-tal. Men det er et 7-tal. Jeg var sådan, jamen, så er det et 7-tal, gutter. Det står jo heldigvis ikke på nogen karakterblad, om det var stort eller lille. Niks. Og jeg går ned. Og sådan i takt med sidste, du ved, hvor jeg bare har været på klem om, skal jeg overhovedet fortsætte det her omkring min mor og, sådan, og hendes lykke. Og så kommer jeg ud, og så er der bare alle mine venner hjemmefra, står der. En masse klassekammerater, som også har vidst, jeg har haft det hårdt. Mange af dem, som jeg har haft til eksamen med. Og så min mor i en, sådan hun havde taget nogle gamle smykker på, som jeg havde lavet til hende. da jeg gik i børnehave. Nej, sådan nogle perle. Sådan nogle perler, totalt grimt farvekoordineret. Men bare sådan, det er jo mig, der har lavet dem, så det er fucking smukt. Og hun er bare, du ved, det største smil nogensinde. Det var altså mig, der bøjer mig ned, fordi min mor er en lav dame, og jeg er en høj gut. Bøjer mig ned, får hun på. Hun trykker mig på kinderne. Jeg kan ikke huske præcis, hvad hun sagde, men det var noget i den dur, altså, hvor er jeg bare stolt af dig. Og så vidste jeg jo, at sommeren ville komme. Jeg vidste, at alle mine venner ville være der. Jeg vidste, vi skulle feste, vi skulle have det sjovt. Alt var godt derfra. Lige meget, hvor lang tid den varede. Så vidste jeg, at i det øjeblik, der er det kun lykke. Og sjovt nok, så endte vi faktisk ude i min mormors have, hvor jeg fik en cola med min hue på. Så det var absolut magisk. Fuld plade på lykkebingo der. Fuldstændig. Det var næsten sådan for meget. Sådan, jeg kan ikke få så meget lykke. Puha, så skal der også komme en equal amount of sad på et tidspunkt. Men det skete ikke lige i forløbet der. Men det var så næsten nøjeren, men på en fantastisk måde. Ja, man får helt lyst til at blive i det øjeblik, men jeg er også nødt til at spørge dig om livets modpart. Ja, søvn. Jeg var meget omkring sådan, du ved, skulle jeg vælge mellem min mormor, der døde, fordi min mormor døde den tredje dag på min højskole, som jeg havde glædet mig rigtig meget til. Og det var lige før corona, og sådan det endede. Det var begyndt bare at pejle af ting, der skete meget hurtigt. Og det er tydeligt, at hun har fyldt meget af dit liv. Fuldstændig. Men jeg blev bare så glad for, at hun fik fred før corona, fordi hun ville have hadet det. Hun havde været sådan der, ej, masker, blip, blip, blip. Jeg tror næsten, min mormor ville være anti-vaxxer, det ved jeg ikke. Men det er også bare dejligt, at hun slap væk fra det, vil jeg sige. Men jeg tror faktisk, det, jeg ville vælge mest, og det var også det, som jeg ringede til mor om at spørge, det var, at vi havde et øjeblik en dag, hvor vi kom kørende. Vi havde bare handlet. Det var en varm sommerdag i Frederikssund. Hvor lang tid siden er det her? Jeg tror, det var i 18 eller 19. Det var så, før corona. Så du bor hjemme? Nej, det var før jeg flyttede ud. Ja, nå, ja, på det tidspunkt. Mm? På det tidspunkt boede jeg hjemme. Og jeg var bare dagligdag, vi skulle bare ud og handle. Og så kom mig og min mor kørende ned forbi havnen og ned forbi, hvor man kan gå ned til Vikingpladsen og Sportshallen, som er det store steder, folk samles i Frederikssund. Og der ser hun sine to venner og veninder, eller hvad det nu er, kom gående. Og min mor, hun giver ikke en fuck, bremser i, ruller ned, sådan, snakker med dem, sådan, hej. Nå, hvor skal I her? Vi skal ned til Frederikssund Festival og mødes med bla bla bla bla bla, og sådan, åh, jeg er helt sikkert, og så, I må hygge jer og hilse alle, og så ruller min mor vinduet op, og vi kører videre, og der går 10 sekunder, så brød min mor fuldstændig ned, fordi en ting, som er meget stor i vores forældres generation, det er følelser med ensomhed, og sær også den måde, at der er rigtig mange par, der danner kun parforhold. Man kan ikke være med, hvis man er single, som min mor er. Min mor, hun følte sig forrådt. Hun følte sig som om, at der var alle hendes venner havde valgt hende fra. Og så tror jeg, at der, hvor sorgen kom ind, det var første gang, jeg virkelig så min mor brød ned omkring noget, der var så naturligt. Og noget, der er så stor del af at være menneske, det er at føle sig ensom i et øjeblik, hvor man ikke burde. Ja, så det er også, måske har man set sin mor græde, men i størstedelen eller første halvdel af ens liv, når man er så lille, så ens mor ligesom, hun eksisterer kun i relationen til dig. Ja. Din mor har en rolle, tror man, i sit liv, og det er at være min mor. Mm. Lige pludselig sidder hun og græder, og så, selvom man jo godt ved det, bliver man bare lidt konfronteret med, hun er også bare menneske. Hun er også bare menneske. Hun føler sig også ensom. Præcis. Hun tænker også over alle de her ting. Præcis. Jeg tror også bare, det gav sådan en mærkelig, fordi så det, for det punkt, der begyndte mig og min mor at snakke meget mere. Men jeg kunne bare huske på det tidspunkt, jeg følte, så meget som jeg følte sorg, så følte jeg også vrede. Jeg havde lyst til at gå ned og skælde alle hendes venner ud. Og sige, hvad er det for nogle fuckhoveder, jeg får på at tænke at komme så langt hen i livet, hvor man bare burde kunne føle, at man har nogle kernevenner, man har gået igennem livet med. Og så, altså højhældt skider de bare på en. for at være en del af det her perfekte her for Danmark. Åh, jeg kunne ikke fucking klare det. Jeg blev så sur. Jeg blev fucking ked af det på mors vej, men jeg blev også fucking sur. Jeg sådan, næste gang de var i nærheden, jeg snakkede ikke til dem. Jeg gad ikke, at de skulle have nogen interaktion med mig. Fordi sådan, det baner sig også i, at mig og mor, vi har, mig og mor har jo et meget stærkt bånd. Altså, der er jo ikke noget, vi ikke kan snakke om. Men jeg kan bare huske, at jeg var, det gav mig også bare sådan et sådan, det ene, det var, at jeg gerne ville have, at min mor skulle få det bedre, så vi snakkede en masse om det, og jeg gav hende en masse god råd, som jeg havde fået fra de oplevelser, jeg havde, som hun faktisk kunne bruge. Okay, og det var også, for eksempel? For eksempel, at bare fordi du har været venner med nogen i lang tid, betyder det ikke, at det er nogle gode venner. Jeg havde også nogle venner, jeg havde haft lidt om børnehaven, og på et tidspunkt, så begyndte vi bare at have nogle forskellige prioriteringer og værdier, så det partede veje, hvor jeg så mødte nogle nye venner, som jeg blev endnu bedre med. Og sådan er det bare, har jeg gået meget igennem livet med det der med, at hvor har man været kernevennerne, men hvorfor er det kernevenner? Er det fordi man arbejder på det, eller bare fordi vi har været venner i lang tid? Og jeg prøvede at sige til mor, prøv at søge de her venner, som der ved dig, og prøv at søge de her venner, som du har ikke haft i så lang tid, men som du kan mærke interesserer dig, og prøve at søge nogle nye hobbyer med nogle nye venner, fordi din tid er bare ikke værdisat der, så fuck dem. Spilder tid. Spilder data. Hvilket betyder, at det spilder penge. Så det er bare kun dårlige ting. Altså fuck af med dem. Hvilket var både sådan en, du ved, man snakker til sin mor, man snakker også til sig selv. Ingen, du ved. Men jeg tror hovedsageligt, det var det, jeg fik ud af det. Og sådan, altså det, jeg snakkede også lidt med min mor, hun var sådan, det var på meget bedre termer mellem de gutter nu og dengang. Men jeg kunne bare huske, at det gav os en drivkraft, eller sådan en kraft på at være sådan der, okay, det vil jeg ikke, det skal ske for mig, når jeg bliver gammel. Du ved, sådan, det vil jeg ikke lade ske. Jeg vil ikke græde over nogle venner, som ikke inviterer mig. Så kan de fuck af, jeg finder nogle nye. Der findes meget gode mennesker herude. Man skal bare kigge. Når du ligger på dit dødsleje, hvis nu det var nu, du lå der, ja, er der så et øjeblik, du ville se tilbage på og fortryde? Ja. Det var da... Det er meget for nylig. Jeg har rigtig svært ved at tænke på det, fordi jeg tror, at meget af min filosofi er bare, at ting sker, og man kan ændre det, men man kan ikke fortryde det, for man kan ikke gøre på det. Men ud fra det spørgsmål, så var det, at jeg fortryder rigtig meget, at jeg drak mig så fuld på Roskilde her i år. Den første nat, jeg kom om søndagen, efter en fucking fed Dayani-koncert, og jeg skulle i byen med, eller i Dream City med min kusine, som havde sit første år, at jeg drak mig så fuld, at jeg var hjælpeløs, da jeg blev røvet af 5 gutter ved mit telt. Hold da op. Der er mange ting at bearbejde her. Ja. Tag os med ind i det øjeblik, det sker. Du bliver berøvet. Jeg bliver, ja. Og altså, hvor er vi henne på det her tidspunkt? I dagen, i dit stadie af tømmermænd eller fuldskab? Hvad, prøv at sætte scenen. Jamen, det var den første dag, jeg kom. Jeg kunne ikke komme lørdagen, som er den originale åbningsdag, for der skulle arbejde til drag i pumpehuset, hvilket havde intet imod. Så jeg kom tidligt om søndagen. Og jeg havde været til nogle fede koncerter, men jeg var også bare den der, jeg er på Roskilde, og jeg skal i gang. Og man skal indhente. Man skal indhente alle dem, som har tømmermænd, som allerede stadig er stive. Og så tog vi til, det var en varm, dejlig dag. Vi tager til Dayani-koncert. Magisk koncert. Jeg står med sådan en stor drag-vifte, jeg havde fået gave af dem, der holdt det, og bare holdt folk omkring mig kølige. For der var nok luft at dele. Og så mødes jeg. Det er allerede der begynder det sådan lidt at blunde for mig, fordi jeg havde drukket så meget, og det var varmt, og jeg var dehydreret. Og jeg har virkelig en slem tendens med, at jeg kan drikke en del, men på et tidspunkt kan jeg ikke mærke, hvornår det kan tage overhånd. Det er derfor, jeg siger, at jeg vil ønske, at jeg ikke har drukket den dag, eller det ikke drukker mig så stiv, fordi på et tidspunkt så blunder det bare. Og jeg kan ikke huske mellem det Jani-koncerten, og jeg mødes med min kusine, min unge kusine, som havde sit første år, og mit telt. Så ideen er, at jeg har gået fra koncerten, mødtes med min kusine, de har været sådan, vi skal ned i Dream City. Jeg har været sådan, jeg henter lige nogle øl. Og ja, på endnu den flere øl. Endnu flere øl. Fordi jeg tænkte, jeg deler ud til alle hendes homies. Og klokken er 12.01 om natten i min camp i F, lige ved det store Mi Uisha skilt. Nu siger du, det blunder. Jeg ved ikke, hvor meget du kan huske, men husk ligesom en følelse af, du kan knap nok gå, du kan ikke finde din camp. Hvordan føles din fuldskab på det her tidspunkt? Altså, min fuldskab føles meget som en, som vi godt kan lide at sige det med en gruppe, som en mulvarp. Okay. Så man kan godt bevæge sig og gøre ting, man kan bare ikke høre eller se næsten. Så det er meget sådan, jeg kan ikke huske det, for jeg føler ikke, jeg kunne se noget, men jeg har kunne komme hen til mit telt, til min camp, og jeg vil garanteret også kunne, der vil nok ikke være så meget connection med mig, men jeg vil godt kunne gå rundt og sådan, men alt går bare lidt langsomt. Det er ikke fordi, jeg falder over ting eller noget, det er bare meget langsomt og misser med øjnene, og kan sætte 300 sange i kø, hvis jeg får mobilen og sådan noget. Men jeg kommer gående hen mod min camp, og vores camp var meget specielt, fordi vi var ikke som andre camp, vi var en frivillig camp, så var der sådan 300 mennesker, 200 mennesker, bare lang stribe ned gennem F, fordi vi gik på højskole, det var det, vi skulle stå for i Roskilde Festival Højskole. Så der var helt mørkt, der var ikke nogen lamper, der var ikke noget, der var ikke nogen campen, for der var ikke nogen camp at have. Vi kunne ikke have en pavillon, hvor folk kunne sidde. Så jeg stod helt alene i campen, og så hvad jeg kan huske, så er det, at 5 ganske sådan hvide fodbolddrenge kommer hen til mig. Jeg tror, de har været yngre end mig, men de var store. Så de kommer hen til mig, så de ved sådan, lad os lige se dit telt. Jeg var sådan, nej, jeg kender jeg ikke rigtig, gutter. Så hvorfor skal I se mit telt? Og så meget insisterende kigger de på mig sådan, vi skal se dit telt. Og kan du godt her mærke, både i din fuldskab og også i, hvor hurtigt det er gået, at det ligesom, nu bliver det ligesom alvorligt, der sker ligesom et skift? Ja, men jeg vidste, jeg har, både på grund af, at jeg, sådan, jeg overtænker og har lidt angst, og jeg har også arbejdet bylivet i Frederikssund, så er jeg meget hurtigt til at finde ud af, sådan, jeg kan næsten læse et rum meget hurtigt. Altså, der kommer til at være noget galt her. Og jeg kunne mærke ved de gutter, at der ville ske noget galt på det tidspunkt. Men jeg vidste også, at det ville være de 5 gutter mod mig. Så jeg går med til at tage dem hen til mit telt. Er du bange? Meget bange. Men jeg håbede på, at jeg kunne forløse det. Så jeg ender med, at de sætter mig ned i indgangen til mit telt. Mit grå lille telt, der lå omringet af 1000 andre. Og jeg prøvede ligesom at handle med dem. Hey, I får min ramme øl. Den er lidt varm, men I får al min øl. Bare lad mig være. De var sådan, nej. Vi vil gerne have din bæltetaske. Og så lige så stille, så tager jeg den af min skulder. Og sådan rækker dem langsomt til den, og de tager den bare. Og sådan næsten det, der var mest provokerende ved det, eller mest, når jeg, det er også bare, de løb ikke derfra, de gik bare derfra. De behøvede ikke løbe. De behøvede ikke løbe, fordi hvor skulle jeg komme? Jeg var 1 mod 5. Det er næsten, ja, endnu mere nedværdigende, ikke? Fuldstændig. Fordi sådan, jeg kan ikke huske specifikt, hvor store de var, hvor buff de var, men de var 5, og så er der ikke så meget at gøre. Og jeg vil ikke tage risikoen. Altså, så jeg løb jo op til det lokale tårn og fik vagter ned og altså så sur og bare sådan, hvor er jeg kom bare tilbage til camp, og jeg råbte bare, hvor er stodderne henne? Hvor er de henne? Og så begynder det så sådan at vågne på mig, at nå, jeg er lige blevet røvet. Det her, det er ikke fucking nice. Så jeg ender med at bryde sammen. Og på det tidspunkt var der så nogle venner, der var der, som så tog mig under hånden og sådan hjalp mig. Ja, heldigvis, fordi på det her tidspunkt står du altså virkelig fuld midt på en mørk mark, og du har lige mistet al kommunikation, al betaling, alt. Jeg havde kun mit armbånd på det tidspunkt. Jeg har også taget min smøger, det var også uøvrigt. Men det er grænsen. Det er grænsen. Men jeg kan bare huske, at så, du ved, på det tidspunkt var der bare så mange ting, jeg skulle sådan, for dem, de 5 drenge, hvem end de fucking var, så var det bare måske et short time gag, sådan lidt for sjov, haha, vi røver den fulde fyr. Men for mig var det, at jeg skulle ringe til min bank, jeg skulle spærre min telefon, jeg skulle se, om jeg kunne se, hvor min telefon var, jeg skulle tilkalde vagter, jeg skulle så også på det tidspunkt, fordi jeg blev så følsomsmæssigt revet med, jeg skulle også have en social worker, jeg skulle snakke med, Ja, hvordan gør man de her ting? Man kan ikke lige ringe sin bank, hvis man ikke har sin telefon, og hvordan skal jeg komme hjem, hvis jeg ikke kan betale? Og Altså, det er omfattende. Og jeg er jo også fuld på det tidspunkt. Ja. Og jeg er jo bange for, at de bruger alle mine penge, ja, som jeg har på det kort. Så jeg... Vi får godt spæret heldigvis gennem en anden telefon. Og... Men så dagen efter, når jeg vågner op med tømmermand, og jeg bliver ved med at tjekke mit telt, som, ja, men hvad hvis nu de ikke har taget min bæltetaske? Som om jeg nægtede at indse, at sådan, jeg var blevet røvet. Mm. Og så dagen efter startede det bare om igen. Så skal jeg ned til politiet og oprette sag. Jeg skal hele vejen ned til Roskilde Station for at oprette sag. Yeah. For at få detektiv Sten på sagen. Som ikke kunne gøre en skid, fordi der ikke var nogen vidner. Okay, tak. Men heldigvis... Jeg håber, de kommer til at høre det, de gutter. Så var I dumme fucking nok til ikke at beholde min taske, for I kastede den bare ind i et telt. Nå. Og det telt tilhørte din mor, hvis datter kendte mig. Så jeg har min bæltetaske tilbage. I fucking støder. Det er et lille plaster på et stort sår, men ja, i det mindste har du det. Det mindste har jeg såret, men jeg er stadig bange for at blive røvet igen. Det kan jeg da godt forstå. Men hvor er det også bare ærgerligt, at det er dig, der skal sidde og fortryde, ja, at du tillod dig at have det sjovt nok til, at nogen kunne udnytte dig. Fuldstændig. At ikke kunne tage vare på mig selv. Mm. Det vil jeg gerne. Altså sådan. Om jeg fortryder det, jeg tror bare det der med, at jeg vil gerne, du gjort det om. Fordi der er mange gange, hvor at man skal ligesom kunne forstå, hvem man er. Og jeg er bare en person, der kan blive en ret nem fuld. Og nogle gange kan det bare ske, at jeg ikke kan tage vare på mig selv. Og det er sådan noget, jeg gerne vil... Altså, i mit synspunkt vil jeg gerne arbejde på det, men i det tidspunkt, da det skete, vil jeg bare gerne have gjort det om, at jeg ikke drak mig så fuld den dag. Jeg endte ikke med at drikke mig særlig fuld resten af festivalen. Og en enkelt gang. Men det skal jeg. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, ja, hvis du kan svare så kort som muligt, yes, har du så været tilfreds med det liv, du har levet? Ja. Det har jeg. Fordi... Jeg har mødt nogle fucking sjove mennesker. Jeg har mødt nogle dårlige mennesker. Hvilket gør, at man kan perspektivisere, eller sådan, man kan lægge perspektiv til, hvad der er godt og hvad der er dumt. Jeg har elsket en masse mennesker. Jeg har også blivet såret af en masse mennesker. Jeg tror for mig, at det bare sådan, balancen er bare så fed på en eller anden måde. Når man sidder i sengen om aftenen og er sådan der, nå, jeg gjorde virkelig det der, eller jeg har sådan mødt den person i dag, eller jeg sådan... Som vi også snakkede om tidligere, jeg fik handlet på den gode måde i dag, eller sådan. Jeg tror ikke, jeg tror, det er også det, jeg fortryder ikke så meget. Jeg tror bare sådan, livet er meget chilleren. Der sker nogle fucking dårlige ting. Der sker nogle fucking gode ting. Er verden ved at brænde op? Ja, måske. Men lige nu og lige her, der er det godt. Skål på det. Nå, nok om vejret. Nok om vejret. Det er helt gode. Den klassiske samtale emne. Ja, præcis. Uh-huh. Men Oliver, nu har vi talt om vejret, men nu skal der altså blive lidt mindre overfladisk small talk. Yes. For vi skal læse din nekrolog. Ja. Har du lyst til at læse den op? Ja, det vil jeg gerne. Skal jeg bare tage computeren? Fed startsætning. Skal vi prøve? Ja. Jeg, Oliver... er i dag afgået ved døden. I min barndom var konceptet om min far kun noget, der fandtes i et enkelt, fastfrossent billede af mig, min mor og en fremmed i zoologisk have. Jeg havde ingen faderlig figur til at binde mit slips til konfirmationen, eller til at lære mig, hvordan jeg skulle vokse op til at blive en mand. Så det måtte jeg lære af min mor, og alle de stærke kvinder i mit liv. De lærte mig at se efter uligheder i samfundets strukturer, og at blive vred på den verden, der fik mig til at fortryde, at jeg drak for meget i byen og gjorde mig let udnyttelig. Der var meget, jeg kunne være blevet sur over, men jeg var ikke bitter. Til gengæld elskede min mor mig nok for to, og jeg hende. Så meget, at jeg ville ringe til hende og spørge om lov til at tale om hende og hendes usikkerheder i et podcast, før jeg bare gjorde det. Jeg var sådan en søn. Min mors veninder måtte blive misundelige på et have, når de delte historier om deres børn til middagsselskaber. Jeg lukker lige hurtigt døren. Ja. Det bliver lidt voldsomt nu. Jeg ved ikke, om det er nu alle motorcyklerne kommer. Det er nu, de kommer, der er parade. Skal jeg bare tage den fra til gengæld? Ja. Til gengæld elskede min mor mig nok for to. Og jeg hende. Så meget, at jeg vil ringe til hende og spørge om lov til at tale om hende og hendes usikkerheder i en podcast, før jeg bare gjorde det. Jeg var sådan en søn, min mors veninder måtte blive misundelige på at have, når de delte historier om deres børn til middagsselskaber. Og det betød meget for mig at gøre hende stolt. Nogle gange er det nemmere at gøre ting for dem, man elsker, end for sig selv. Billedet på min gymnasietid var en stejl, uoverkommelig bakke, jeg alligevel formåede at bestige. For min mor. For min familie. Det var jeg også stolt af. Og for mine venner gjorde jeg også alt, jeg kunne. Ikke for at gøre dem stolte, men for at gøre dem glade. Det var altid en af mine topprioriteter. Husk mig for at genskabe det frirum for mine venner, som min mormor altid gjorde for mig. Husk mig for at tilbyde mine venner et space, hvor det var nok bare at være til stede. Så kunne det space både eksistere på en psykiatrisk afdeling, på en kammerats værelse eller en baghave. Det var underordnet. Der var angst, der var sorg, og der var tusinder af tanker, der skulle overtænkes. Men vigtigst af alt var der også lykke. Det var grin, det var en forløst eksamen, en perlekæde, jeg lavede, da jeg var 4. Der var higen efter vejret, efter et grinflip. Jeg elskede og sørgede. Jeg mødte dårlige mennesker, så jeg kunne værdsætte de gode mennesker, jeg mødte endnu mere. Og da min tid kom, håbede jeg ikke at se Gud, men at se min mormor. For hende ved jeg aldrig ville fælde en dom over mig. Hun ville blot tilbyde mig velkommen. For hende ved jeg aldrig ville fælde en dom over mig. Hun ville blot byde mig velkommen med flagmus, vingummier og en cola. Hvad tænker du om det? Er det historien om dit liv? Ja. Altså i kontekst af de lange historier, som jeg også har fortalt, så ja, det vil jeg sige. Det er ret godt. Du må altså gerne være ærlig nu, det skal du også vide, ikke? Jo. Hvad vil du ændre ved den? Din mor fylder jo meget i din nekrolog. Det gør hun også i mit liv. Okay, så det er måske ret meget blandt. Det må det gerne udtrykke. Ja, der er også ret stort til mine venner. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg føler ikke, at jeg rigtig kan finde på noget ellers. Jeg synes, det er meget godt. I like it. Hvad er det vigtigste for dig at have med i din nekrolog? Nok at folk omkring mig har gjort, hvad de har kunne. Og det er jeg også. Og vi har gjort det godt. Indtil videre. Det var super fedt. Tusind tak. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.